Και με τα χιόνια γυρνώντας από τα ψώνια σε βρήκα στον μπαμπά την αγκαλιά. Να κλαις ειρήνη για το καναρίνι που δε θα ξαναγελαϊδήσει πια. Να κλαις ειρήνη για το καναρίνι που δε θα ξαναγελαϊδήσει πια. Ένα άλλο καναρίνι θα σου φέρω όταν περάσει κάμποσος καιρός. Είναι νωρίς ακόμα και το ξέρω. Όσο πονάει ο πρώτος χωρισμός. Θα έρθουνε κι άλλοι, κοπέλα πια μεγάλη. Καμιά φορά σε μια κρυφή γωνιά θα κλαις ειρήνη για το καναρίνι που δε θα ξαναγελαϊδήσει πια. Θα κλαις ειρήνη για το καναρίνι που δε θα ξαναγελαϊδήσει πια. Όταν θα κάνεις κάποιον ερωτά σου και θα πικραίνει γλυκά του φιλιού, θα νιώθεις πάντα μέσα στην καρδιά σου το θάνατο σε μικρού πουλιού. Και θα είναι όλα πιο δύσκολα από τώρα που έχεις του μπαμπά την αγκαλιά. Να κλαις ειρήνη για το καναρίνι που δε θα ξαναγελαϊδήσει πια. Να κλαις ειρήνη για το καναρίνι που δε θα ξαναγελαϊδήσει πια.